taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 stycznia, jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Mamy najnowsze dane o akcji szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce. Objęła blisko 180 tysięcy osób. Prokuratura stawia kolejne zarzuty Sławomirowi Nowakowi. Dotyczą okresu, gdy były minister pracował na Ukrainie. Tej nocy niebezpiecznie na drogach będą oblodzone. Ponad 177 tysięcy osób zaszczepiło się już w Polsce przeciwko koronawirusowi. Nasz kraj, jeśli chodzi o liczbę szczepień, jest na trzecim miejscu w Europie za Niemcami i Włochami. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził konferencję pełnomocnika rządu do spraw szczepień Michała Dworczyka. Karolu, jak w najbliższych tygodniach ma przebiegać akcja? W najbliższym czasie szczepieni będą nadal pracownicy służby zdrowia. 15 stycznia ruszą zapisy dla kolejnych grup. W pierwszej będą seniorzy, mundurowi i nauczyciele. Najpierw szczepione będą najstarsze osoby z tej grupy. Do marca powinno się w Polsce udać zaszczepić 2 miliony 950 tysięcy osób, w tym ponad 2 miliony osób z pierwszej grupy, mówi Michał Dworczyk. Minister odniósł się też do apeli, by przyspieszyć akcję szczepień. Jego zdaniem Polska, jak i cała Unia Europejska, jest tu ograniczona mocą przerobową producentów szczepionek. Dzisiaj jest to na świecie towar absolutnie deficytowy. Wszystkie kraje chciałyby uzyskiwać większe dostawy. O narodowej akcji szczepień polskie władze rozmawiały w ostatnim czasie z przedstawicielami samorządów. Gminy dostaną wsparcie, jeśli konieczny będzie przewóz części mieszkańców do punktów szczepień. Prowadzone będą też akcje informacyjne, mówi wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Lokalne akcje informacyjne oraz ogłoszenia w lokalnych biuletynach, w lokalnej prasie. Ministrowie odnieśli się też do pytań o liczbę zmarnowanych szczepionek. Dokładnie 215 dawek musiało zostać zutylizowanych, na przykład dlatego, że zbiła się fiolka z preparatem. 8 osób na ponad 187 tysięcy miało jakiekolwiek niepożądane objawy po szczepieniu. Karol Surówka, dziękuję za tę informację. Po zaszczepieniu kilkunastu osób spoza grupy zero w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym kontrolę wysyła tam minister zdrowia. Urzędnicy zapukają do biura promocji uczelni, zapowiada rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Padła informacja, że była to swoista promocja szczepień, promocja, która niestety nie wyszła poza deklaracje, jeżeli one rzeczywiście były, więc chcemy zweryfikować, czy rzeczywiście był taki projekt promocyjny, a z drugiej strony, kto wysyłał zaproszenia na szczepienia. W Uniwersytecie Medycznym trwa już kontrola NFZ-u. Wewnętrzną kontrolę zlecił też rektor uczelni. Były minister transportu Sławomir Nowak z nowymi zarzutami korupcyjnymi. Prokuratura nie ujawnia ich treści. Wiadomo jedynie, że dotyczą przestępstw popełnionych w czasie, gdy był on szefem Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy, UKRAWTODOR. Sławomir Nowak był dziś ponownie przesłuchiwany w prokuraturze. Rano CBA zatrzymało 3 kolejne osoby w związku z postępowaniem przeciwko byłemu ministrowi transportu. One mają stanąć przed prokuratorem po 17. Zgodnie z planem 20 stycznia za oceanem odbędzie się zaprzysiężenie 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kilka godzin temu amerykański kongres potwierdził wyborcze zwycięstwo Joe Bidena. Ustępujący Donald Trump zapowiedział, że mimo, że całkowicie nie zgadza się z wynikiem wyborów prezydenckich, to przekaże władzę następcy. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski powiedział, że kancelaria Andrzeja Dudy pozytywnie odnotowała komunikat dotyczący pokojowego przekazania władzy. Potwierdzenie przez kongres wyników wyborów Szczerski ocenił jako dobry znak dla Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Jest to dowód na siłę instytucji demokracji amerykańskiej. Ta siła jest istotna także dla Polski jako ważnego sojusznika Stanów Zjednoczonych i kraju, który łączą ze Stanami Zjednoczonymi nie tylko więzy partnerstwa strategicznego, ale także przede wszystkim wspólne wartości, właśnie wolności i demokracji. Wczorajsze prace amerykańskiego kongresu zakłócili zwolennicy Donalda Trumpa, którzy wdarli się na Kapitol. Doszło do zamieszek. Interweniowała policja. Zginęły 4 osoby, a ponad 50 protestujących zatrzymano. Śliskie drogi i chodniki. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem na terenie całej Polski wydał Instytut Meteorologii. Synoptycy z IMGW prognozują o zamarzaniu mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, ponieważ temperatura minimalna może spaść miejscami do minus 3 stopni, a przy gruncie miejscami może być jeszcze troszkę chłodniej, do około minus 6. Dlatego tej nocy będzie bardzo niebezpiecznie na drogach. Alarmował rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać wieczorem i potrwają co najmniej do jutrzejszego poranka. Gospodarze w ciepłych krajach, można działać. Pod nieobecność bocianów Tauron Dystrybucja uporządkuje gniazda znajdujące się na słupach energetycznych. Więcej o tej akcji Joanna Opas. Zakres robót jest ściśle związany z cyklem życia ptaków oraz potrzebą zapewnienia bezpiecznej pracy sieci elektroenergetycznej, a bociany szczególnie polubiły gniazda budowane na słupach, bo zapewniają im naturalną ochronę przed drapieżnikami. Kiedy jednak przerośnięte i ważące kilkaset kilogramów gniazda mogą spowodować awarie sieci energetycznych, musimy interweniować, mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy Tauron Dystrybucja. Waga bocianiego gniazda budowanego przez lata może osiągnąć nawet kilka ton, dlatego konieczne jest ich oczyszczanie z nadmiaru budulca czy poprawianie konstrukcji. Często gniazda są też wynoszone na stalowe platformy tak, by były ponad słupami. Nie tylko ptaki wtedy są bezpieczne, ale unika się także awarii sieci. Spółka w zakresie ochrony bocianów współpracuje z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska w różnych województwach. Firma planuje uporządkować ponad 2200 bocianich gniazd. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 10 wieczorem na północy kraju zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami na południu i wschodzie. Opady śniegu na wybrzeżu i wschodzie oraz na krańcach zachodnich, deszczu ze śniegiem i deszczu. Możliwa także mrzawka, a lokalnie mgły. Na termometrach od minus 1 stopnia do plus 3, w rejonach podgórskich około minus 2, wiatr słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajną tę konsolę dostali Nowakowie spod dwójki pod choinkę, nie Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taką kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Idealna na ferie w domu konsola Nintendo Switch z kontrolerem Joy-Con oraz rodzinną grą Just Dance 2021. Teraz za jedyne 1599 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Look at you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Black Keys. 13,5 minuty po godzinie 16 w kalendarzu 7 dzień stycznia. Od 7 dni 2021 rok mamy. Dzisiejsze liczby na początek. 12 054 nowe zakażenia. W ciągu ostatnich 24 godzin wyzdrowiało 7872 osoby. Dotychczas, do tej pory, zaszczepiło się przeszło 177 863 osoby. Dziś w Trójce do 19 między innymi. Za chwilę porozmawiamy o sytuacji covidowej, głównie o szczepieniach. Gościem zapraszamy do Trójki będzie Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw szczepień. A potem no, dzieje się, a raczej działo się tej nocy w Waszyngtonie. Było dość ostro. Jak jest teraz, sprawdzimy po 16.30. Po 17.30 wybierzemy się do Chin. Chińskie media, relacjonując festiwal w Harbinie, skupiają się na 10-metrowej wysokości kopii chińskiego lotniskowca Liaoning, który z lodu i śniegu powstał na brzegu rzeki Sungari. I to nie jedyne cuda, jakie można tam zobaczyć z lodu i śniegu. Mimo kryzysu w branży lotniczej lotnisko w Pyrzowicach kwitnie. Towary w pierwszym okresie będą przygotowywane do transportu lotniczego, ale wywożone na ciężarówkach.

Zapraszamy do Trójki. Hello, I love you to grupa The Doors. 22 minuty po godzinie 16. Ze mną Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Dobry wieczór, panie ministrze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Tak na okrągło licząc, tydzień szczepień za nami. Czy to rozpoznanie bojem mamy już za sobą? Czy mamy ten temat ogarnięty? No myślę, że święcenie triumfów byłoby zdecydowanie przedwczesne. To nie był miarodajny tydzień, dlatego że wchodził w to okres świąteczny, noworoczny. Natomiast rzeczywiście ten pierwszy etap rozruchu już trwa. Widzimy pewne rzeczy, które muszą ulec skorygowaniu. Pewne rzeczy już skorygowaliśmy. Natomiast najważniejszym takim sprawdzianem w najbliższych dniach to będzie 15 stycznia, czyli dzień, w którym ruszy centralny system rejestracji. A proszę powiedzieć, co było takim największym kłopotem, czy największą przeszkodą, którą należało pokonać? Jednak logistyka, czyli dopracowanie transportu w bardzo określonych warunkach szczepionek do 509 szpitali węzłowych, uruchomienie systemu zamawiania i weryfikacji zamówień, bo przecież zawsze też wchodzą w grę jakieś ludzkie błędy i pomyłki, raczej nie po stronie systemu informatycznego, ale raczej osób wprowadzających, które muszą w każdym szpitalu, prawda, zamówić precyzyjnie liczbę dawek szczepionki, zaplanować potem, kto kiedy będzie zaproszony na szczepienie i to zrealizować. Ale na szczęście poza wyjątkowymi jakimiś sytuacjami nie odnotowaliśmy większych problemów. I tutaj należą się podziękowania wszystkim osobom, które są zaangażowane w realizację Narodowego Programu Szczepień, zarówno po stronie medycznej, czyli lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, ale również przedstawicielom bardzo wielu instytucji i administracji rządowej, i pozarządowej, i firm, które, dzięki którym ten proces może funkcjonować. Czyli system działa i działa póki co dobrze, także no, możemy się czuć zadowoleni. Ja oceniam pozytywnie ten pierwszy etap rozruchu, natomiast największe wyzwania są jeszcze przed nami. Od 15 stycznia zostanie wystawionych ponad 4 miliony e-skierowań, czyli ponad 4 miliony osób będzie mogło zapisywać się na szczepienia w całej Polsce. I biorąc pod uwagę, że to jest nowy system teleinformatyczny, że no on musi zafunkcjonować na bardzo wielu jakby etapach i po stronie tej centralnej, ale też po stronie punktów szczepień, które muszą wystawiać sloty w określonych dniach i godzinach na szczepienia, to naprawdę jeszcze sporo przed nami. Pan wspomniał o błędach ludzkich. 215 zmarnowanych dawek. No, na 180 tysięcy to nie jest jakoś dużo, prawda? Ale czemu te dawki się zmarnowały mimo wszystko? To nie jest dużo i na szczęście żadna z tych dawek nie została zmarnowana, bo na przykład pojawił się jakiś problem z przechowywaniem bądź z transportem w zimnym łańcuchu. To są zazwyczaj jakieś mechaniczne uszkodzenia, komuś spadła fiolka w szpitalu czy w punkcie szczepień. No takie rzeczy po prostu się zdarzają. To ze statystyki wynika, że mogą tego rodzaju zdarzenia mieć miejsce. Natomiast właśnie biorąc pod uwagę liczbę osób już zaszczepionych, to naprawdę liczba zutylizowanych dawek jest mała. Panie ministrze, niecałe 180 tysięcy zaszczepionych w 8 dni, to jest tak średnio 22,5 tysiąca dziennie. Takie są nasze zdolności, czy możemy więcej? Nasze zdolności są dużo większe, bo jak był normalny dzień pracy, czyli wtorek, to chyba ponad 50 tysięcy osób zostało zaszczepionych, a to też nie był jeszcze przecież szczyt możliwości systemu, a tak naprawdę to był tylko początek, bo w tej chwili szczepi 509 szpitali węzłowych, a my mamy zorganizowane ponad 6 tysięcy punktów szczepień. W związku z tym, jak cała ta machina ruszy, to nasze zdolności szczepień będą na poziomie do 4 milionów osób miesięcznie. I najważniejszym problemem dzisiaj, największym wyzwaniem jest dostęp do szczepionek. I mamy ten dostęp wystarczająco obfity? Mamy ten dostęp w ramach mechanizmu unijnego, do którego przystąpiliśmy, gdzie solidarnie wszystkie kraje unijne dokonały zakupu szczepionki, zakupu, za który płaci nie Unia Europejska, tylko każdy kraj. Natomiast umowa była negocjowana wspólnie przez Komisję Europejską i teraz w miarę równolegle i proporcjonalnie wszystkie kraje Unii otrzymują te szczepionki. Natomiast jednym z elementów tej umowy było zobowiązanie krajów do tego, że nie będą poza tym mechanizmem kupowały od producentów szczepionek. No i tutaj wszyscy zabiegają, czy większość krajów dzisiaj zabiega o przyspieszenie dostaw, dlatego że to tempo, które jest w tej chwili ze strony producentów, jest z punktu widzenia większości krajów Unii niezadowalające. No, czyli jak dostaniemy więcej, to damy radę to wykorzystać. Dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, był naszym gościem, pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję państwu.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Get around. Grupa The Who. Za 21 minut godzina 17. Proszę Państwa, takich rzeczy, jakie działy się wczoraj w Waszyngtonie, wczoraj wieczorem naszego czasu, no to jeszcze świat nie widział. Wieczorem naszego czasu zobaczył. Z nami Jan Pachlowski. Dzień dobry, dobry wieczór. U nas, u Ciebie dzień dobry chyba. Tak, kłaniam się ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. No to co tam się wydarzyło? Co to się działo w ogóle? Powiedzieć, że Ameryka jest w szoku, to nic nie powiedzieć. I najczęściej zadawane pytanie teraz w Stanach Zjednoczonych, myślę, że nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie, jest takie: jak mogło do tego dojść? I tak naprawdę nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, bo wypowiadają się eksperci, opinii jest mnóstwo, natomiast nie ma w tej chwili jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że ta odpowiedź przyjdzie, ale przede wszystkim muszą tutaj opaść emocje każdej ze stron i musi być wnikliwie przeprowadzone śledztwo. Wiadomo, że tutaj zadziałała presja tłumu, ale jak mogło dojść do tego, że tłum, to prawda, tam było, liczby są nie do końca tutaj oficjalne, ale mówi się, że około 30 tysięcy ludzi było w tamtym momencie podczas Kapitolem. Jak taka grupa ludzi mogła sforsować zasieki policyjne, dostać się na schody, a potem do wewnątrz budynku? Oczywiście w Stanach Zjednoczonych wypowiadają się eksperci. Eksperci podkreślają, że trudno jest bronić tak skomplikowanego budynku, jakim jest Kapitol. To tam jest mnóstwo wejść, mnóstwo różnych okien, przez które można się po prostu dostać i służby nie są w stanie po prostu wszystkiego zabezpieczyć. Ale tutaj też powstaje przecież od razu drugie pytanie. Ale jak można nie zabezpieczyć takiego budynku, w którego środku są najważniejsze osoby w państwie, na czele z drugą, trzecią najważniejszą osobą w Stanach Zjednoczonych? Mowa tutaj o wiceprezydencie Mike'u Pence i speaker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. I też mówiono w Stanach Zjednoczonych i podkreślano, że część demonstrantów przyjechała, nie spodziewała się pewnie, że uda się dostać na Kapitol, ale żeby po prostu tutaj wszczynać bójki, agresję na ulicach Waszyngtonu i aby pokazać w taki sposób swoją siłę i niezadowolenie, bo przy aresztowanych znaleziono m.in. broń palną, bomby rurowe, zresztą dwie bomby tutaj udało się unieszkodliwić, które były podłożone zarówno pod siedzibą demokratów, jak i republikanów. Były również koktajle Mołotowa i tutaj amerykańskie media nie boją się używać stwierdzenia, że to był tak zwany terroryzm wewnętrzny, czyli terroryzm domowy. To nie było zwykłe przestępstwo, to przestępstwo miało znamiona terroryzmu. Zaczęło się przecież od wiecu poparcia dla Donalda Trumpa. No i właśnie, tutaj też nie brakuje opinii, zarówno ze strony republikanów, demokratów, ale co ważne, najważniejszych tutaj również osób związanych z Donaldem Trumpem, że to właśnie prezydenta słowa wzbudziły taką agresję w tłumie i jakby to, że oni poszli po swoje, że to prezydent właśnie namawiał do takiego właśnie zajęcia stanowiska przez tłum. Znalazłem kilka najważniejszych takich cytatów w amerykańskich mediach, najważniejszych osób tutaj w państwie, które chciałbym państwu zacytować, które wypowiadały się właśnie po tych tragicznych wydarzeniach na Kapitolu. Wiceprezydent Mike Pence: ci, którzy demolowali Kapitol, nie wygraliście. Przemoc nigdy nie wygra. Wygra wolność, mówił Mike Pence. Republikański senator, były kandydat na prezydenta tego ugrupowania, Mitt Romney, użył stwierdzenia, że to jest powstanie zniesione przez prezydenta. I tak samo stwierdził były sekretarz obrony z administracji Donalda Trumpa, James Mattis. W takim specjalnym wystąpieniu prezydent-elect Joe Biden podkreślił: najbliższe 4 lata będą poświęcone na przywrócenie demokracji, przyzwoitości, honoru, szacunku rządów prawa, po prostu zwykłej przyzwoitości, podkreślał Biden. Natomiast wypowiadali się oczywiście byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Wielka hańba i wstyd dla naszego narodu, napisał Barack Obama. Inny były prezydent republikański George Bush Jr. zaznaczył: tak właśnie kwestionuje się wyniki wyborów w Republice Bananowej, a nie w naszej demokratycznej republice. I Bill Clinton podkreślił: Donald Trump rozpalił ogień. To są opinie byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Natomiast cały świat jest w szoku i cały świat zadaje sobie różne pytania, a ja nie mogę się oprzeć jednemu, kto jedzie na wiec poparcia dla swojego kandydata, dla swojego przywódcy z bronią, albo tym bardziej z bombą. No tego nie mogę zrozumieć, ale takie rzeczy to chyba tylko w Stanach. Z bombą to oczywiście tak, natomiast broń, proszę państwa, w Stanach Zjednoczonych noszenie jej przy sobie jest czymś normalnym. Podam państwu taki przykład z przeszłości. Kiedy była demonstracja w Teksasie, miała być pokojowa, bo tam dochodziło do starć z policją, jeden z policjantów zastrzelił czarnoskórą osobę i był marsz taki pokojowy, który pokazywał swoją dezaprobatę do działań policji w Teksasie. I proszę sobie wyobrazić, że większość osób w Teksasie miała ze sobą nawet karabiny. na pokojowej demonstracji, bo tamtejsze prawo pozwala. Na tym proteście doszło do tragedii. Jeden z protestujących zaczął strzelać wśród właśnie tych demonstrujących do policjantów w ramach odwetu. Służby tajne bardzo szybko dostały się w tłum, ale nie były w stanie właśnie tego osobnika znaleźć, który strzelał, bo tam prawie każdy miał broń. Z państwa perspektywy brzmi to aż niewyobrażalnie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim na przykład w takim stanie jak Teksas, jest to normalne, że nosi się przy sobie broń nawet na pokojowych demonstracjach. Powiedz, to wszystko działo się wczoraj w nocy naszego czasu właściwie, wieczorem późnym. Teraz jest już wszystko spokojnie? Tak, jest już wszystko spokojnie, ale tu jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja, bo władze stolicy Waszyngtonu do 21 stycznia wprowadziły stan wyjątkowy, obawiając się kolejnych zamieszek, obawiając się powrotu właśnie tych najbardziej agresywnych osób, które były w Waszyngtonie wczoraj i pewnie są do teraz. I ten stan wyjątkowy jest do 21 stycznia. To nie jest przypadkowa data, bo to będzie dzień po zaprzysiężeniu Joe Bidena. 20 to nastąpi. Tak, czyli dzień, ale stan wyjątkowy jest do 21 właśnie stycznia, ale też przed chwilą widziałem w jednej z amerykańskich telewizji na żywo wywiady z osobami, które dalej tam są i demonstrują, uważają, że wynik wyborczy jest sfałszowany i one uważają, że nic takiego się nie stało. Uważają, że oni bronią po prostu demokracji, oni mają dosyć polityków z jednej i z drugiej partii, oni czują się oszukani i w taki sposób wyrazili swoją dezaprobatę i też wiele tysięcy jest takich głosów teraz w Stanach Zjednoczonych. Grunt, że wrócił spokój. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych, dziękuję bardzo. Dziękuję. To grupa In Excess. Zapraszamy do trójki. Za 10 minut będzie 17. E-skierowania teraz, proszę Państwa, wchodzą w życie. Wspominał o tym minister Dworczyk jakieś pół godziny temu na naszej antenie. Koniec papierologii, pieczątek, podpisów długopisem. Od jutra u lekarzy dostaniemy tylko skierowanie w formie elektronicznej. Z takiego rozwiązania korzystały już niektóre placówki, ale teraz ma być ono obowiązkowe i powszechne dla wszystkich. Jak takie e-skierowanie wygląda w praktyce? O tym reporter Radia Kraków Bartłomiej Bujas. Niezależnie od tego, czy na wizytę lekarską wybierzemy się do ośrodka zdrowia, czy umówimy telefonicznie, otrzymując skierowanie, lekarz wszystkie niezbędne dane zapisze w komputerze. Jeśli posiadamy internetowe konto pacjenta, właśnie tam pojawi się specjalny kod. Te osoby, które takiego konta nie mają, mogą albo założyć je za pomocą profilu zaufanego lub poprosić lekarza o wydruk e-skierowania, a później pozostaje nam tylko umówić się na wizytę lub badanie, mówi Aleksandra Kwiecień z małopolskiego NFZ-u. Wystarczy skontaktować się z wybraną placówką telefonicznie i podać czterocyfrowy kod, który będzie generowany przy wystawieniu e-skierowania. Będzie on indywidualny dla każdego skierowania, a także swój numer PESEL. Jak dodaje, e-skierowanie to pozbycie się zbędnych papierów i dokumentów. Jest jeszcze jeden plus. E-skierowania nie da się zgubić. Świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, który wystawił, a pacjent ma go zapisane tak naprawdę już na zawsze w swoim internetowym koncie pacjenta. Istotną kwestią jest to, że zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania. Po dokonaniu pierwszego zapisu na podstawie e-skierowania zostanie ono automatycznie przypisane do placówki i nie będzie go można zarejestrować w innej poradni. Mieszkańcy Krakowa nie mają wątpliwości. E-skierowanie to kolejny krok w przyszłość. Uważam, że to jest świetny pomysł, bo teraz jest faktycznie pandemia i łatwo jest podać przez telefon kod i wszyscy są zadowoleni. Starszym osobom trzeba oczywiście wytłumaczyć. Na pewno jest to jakiś krok w kierunku dalszej cyfryzacji, a cyfryzacja jest dobra. Każdy sobie jest w stanie poradzić, czy osoba starsza, czy z komputerem, czy bez komputera. Czemu nie? Krakowianie podkreślali też, że podobna sytuacja była w przypadku e-recept. Na początku nie wszyscy byli poinformowani, jak takie rozwiązanie działa, ale z czasem po prostu się przyjęło. Podobnie będzie na pewno z e-skierowaniami, bo część rzeczywiście rzeczy można załatwić przez telefon, jeżeli pacjent już się gdzieś leczył specjalisty, czy trzeba na przykład przedłużyć kontynuację takiego leczenia specjalistycznego. Komentuje lekarz rodzinny Rafał Idzikowski. I chociaż transformacja cyfrowa wydaje się być potrzebna i nieunikniona, wciąż pozostaje pytanie. A co, gdy braknie prądu? Pytań jest więcej. A co, gdy braknie prądu w smartfonie? Bateria się wyczerpie. 22 i 7 trójek w tej sprawie. Może Państwo mają jakieś pomysły? Jedno jest pewne, mamy coraz więcej rzeczy na literę E. Bartłomiej Bujas z Radia Kraków badał temat e-skierowań. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa za 7 minut 17. Joy Division. Zapraszamy do trójki. We step together in the river. We trade a fever, one turmoil. Last time I saw you was